पागल होठों की लाली ओ जा लेने वाली जाने जमाने न जिया जाने जमाने न जिया आंखों का काजल करता है पागल होठों की लाली ओ जा लेने वाली जमाने न जिया हाँ जाने जमाने न जिया This song is brought to you by Kumi जाने जमाने न जिया हाँ जाने जमाने न जिया प्यार में जुदाई जाने वफा मुझे नींद नहीं आई हो मेरे सनम जरा पास मेरे आना अच्छा नहीं ऐसे रूठ के मनाना बहके कदम है आंखें शराबी पागल होठों की लाली ओ जा लेने वाली ओ तूने दीवाना है किया हे जाने जमाने